Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 32. adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Túl Szabolcs. Arra szeretnénk kérni mindenkit, aki még nem tette, hogy iratkozzon fel a csatornára, és mindenképp hagyjon egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint csatlakozzon az Agórához, és ha tudja, akkor támogassa két főszerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönet formájában a komment szekcióban. Amit nyilvánvaló módon szuper mód meg fogunk köszönni. A mai adásnak a fő témája, ahogy ezt az előzetes címben is láttátok, október 23-a lesz, méghozzá különböző szempontok szerint végig fogjuk nézni, hogy ki miért érezheti győztesnek magát október 23-án. Spoiler, mivel Samu videót csinált, én hírlevelet küldtem, hát Magyar Péternek azért több oka van az örömre, de végignézzük a szempontok szerint, hogy miért. Mi ott voltunk Samuval a békemeneten és a nemzeti meneten is, Orbán beszédén, Magyar Péter beszédén is. Írjátok meg, hogy ti ott voltatok-e, és azt is írjátok meg, hogyha valahol láttatok olyan politikusi magyarázkodást, hogy valaki nagyon nem volt ott a helyszínen és próbálta menteni, mert hogy szavazni fogunk a hét mismásolójáról, ezt Samu bedobta, ezt a szót imádom, és hát nem maradhat el természetesen majd a műsor végéről a heti súlyok sem. Fogunk még beszélni egyébként a elmaradt, vagy lehet, hogy nem elmaradt, ugye Putyin-Trump csúcsról is, tehát rengeteg a téma, úgyhogy szerintem kezdjünk is neki. Az első olyan dolog, amit szerintem nagyon fontos megbeszélni, hogy akár az ilyen tudósítói, elemzői, okoskodói munkában miért fontos terepen lenni, és miért éreztük úgy, hogy ott bele kell szagolni a levegőbe. Neked mi volt egyébként így a benyomásod? Mert hát nyilván közben mi sokat beszéltünk erről az egészről, de hogy mielőtt ugye az elemzői dolgokon végigmegyünk, mindannyiunkban, akik egyik vagy másikon ott vannak, van valamilyen benyomás, pláne nekünk, aki mindkettőnk, vagy mindkettőn ott volt. Igen, nagyon igazából nehéz a dolga ilyenkor bárkinek, mert szerintem nagyon szubjektív az, hogy így milyen a benyomásom arról, hogy hol, milyen volt a hangulat, és mi volt lehengerlőbb, és mi nem, és pont ezért alkottam meg én is magamnak egy ilyen pár elemzési szempontot, amin végigmentem, és a mentén hirdettem ki a saját győztesemet. Szerintem mindegyik eseménynek voltak olyan különleges pillanatai, ami az egyiken jobb volt, mint a másikon. Nehéz most, mert ez a kérdés az arra vonatkozik, hogy szerintem melyik volt a jobb esemény, nem? Tehát, hogy itt a nap végén mindenkit az érdekel, hogy hol voltak többen, és melyiknek volt, nem tudom, nagyobb hatása a politika alakulására. Igen, de hogy én arra a pluszra gondolok, mert azokat a szempontokat, amelyeket így ilyen elemzői szempontokként végignézhetünk, az valójában még lehet, hogy jobban is tudunk érzékelni otthon a karosszékből, a közösségi média nagyon sok csatornáról lehet tájékozódni, több nyilatkozatot meg tudunk hallgatni. Tehát ha vonulsz egy menetben, vagy ott vagy egy több tízezres rendezvényen, akkor egyszerűen nem láthatsz mindent belőle. Mégis, hogyha a helyszínen vagy, pláne, hogyha rutinosabb ilyen tüntetés vagy megemlékezés járó vagy, és magamat ide sorolom, ugye sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon, akkor egyszerűen így érzed azt, hogy a körülötted lévők mennyire lelkesek, hogy mi a dinamikája egy tüntetésnek, mikor kezdenek el mocorogni, mikor látható az, hogy már egy picit unják egy-egy részét. Tehát olyan apróságokból összetevődik az, hogy akkor ezt a rendezvényt maguk a résztvevők mennyire tartották sikeresnek, mennyire eltökéltek, mennyire lelkesek. És ebből a szempontból ugye azért pont észleltük azt a két különbséget az Orbán meg a magyar rendezvény között. Hát akkor, hogyha ez a kérdés, szerintem egyértelmű volt, hogy az átlag életkorból való különbség, és azt, amit látunk az utóbbi időben, hogy a TISZA szavazói sokkal aktívabbak a közösségi médiában, ez a fajta aktivitás vagy zsezsgés, amit a tegnapi videómban használtam, az abszolút inkább a TISZA táborra volt jellemzőbb, az, hogy a rigmusokat hangosabban kántálták, az, hogy tartották azokat a fáklyákat, ameddig csonkig égtek, az, hogy hogyan egymásra mosolyogtak, hogy az esőben is ott álltak, szóval ilyesfajta, nem tudom, ilyen jellegből talán ott volt erősebb. Igen, ilyesmire gondolok, de hogy abban meg teljesen igazad van, hogy, hogy ezt nyilván kevesen vannak, akik mindkét menetre elmennek. Ezt fontosnak tartottuk, és hát a tapasztalatainkat most meg is osztjuk veletek néhány szempont alapján. Szerintem kezdjük is azzal, amit a fő kérdésnek tartottunk előtte is, meg utána is, és amelyre mindenki által elfogadott és kielégíthető választ nem adhatunk, az az, hogy hányan voltak akkor a békemeneten és a nemzeti meneten. Samu, azt számláltad el, hogy leálltál a térre, és akkor tudod, mint a stewardesseknek van ez a hányan vannak a repülőgépen kattogtató. Igen, meguntam ilyen 2864-nél. Amúgy nehéz volt, mert szerintem amikor először kijöttek a képek a fideszes rendezvényre, akkor én azt gondoltam, hogy hát ez nagyon sok, meg a Margit hídon azért mindig jól néz ki a tömeg. Orbán Viktor szerint is mindig szoktam mondani, hogy mennyire jól nézünk ki, meg ugye megemlítette, hogy ez most már az űrből is látszik. Sőt, ez most már a naprendszeren kívülről is látszik szerintem. Tehát a Plutó az már ott kiszúrja a szemét, aki ott van. De hogy a körúton azért szerintem jobban, mivel szélesebb a körút, ezért nagyobbnak tűnik a tömeg, mint az Andrássyn, ami fákkal borított, és a többi. De amikor először az a reddites kép elkezdett terjedni, amit most itt nem látszik, ami hát egy repülőgépről lőttek, szerintem ott az így eldöntötte a versenyt. Ugye abban volt egy ilyen teljesen furcsa előzetes küzdelem, hogy akkor lehet-e drónozni, nem lehet, légtérzár, de fogunk drónozni című vita, és ehhez képest, hát ugye úgy alakult, hogy valaki éppen Frankfurtból Budapestre tartott, és bele tudott fotózni a Hősök terébe, és villámgyorsan elterjedt az a kép. Természetesen megszámolni nem lehet, természetesen úgy rakják össze a szervezők mindig az útvonalat, hogy többnek látszódjon, és mindig a legjobb szögből, a legjobb kis videókkal ezt megpróbálják összerakni. Én egy olyan szempontot hoznék be, ami a menet megbecslésénél, vagy a benyomásánál, én azt gondolom, hogy mindig az egyik legfontosabb, az pedig a kiinduló pont. Azaz, hogy mit várunk az egyik vagy másik rendezvénytől. És a Fidesznél volt az a fajta dinamika az elmúlt 15 évben, hogy Orbán Viktor folyamatosan a különböző ilyen tömeggyűléseivel megmutatta, hogy mindig képes embereket megmozgatni, amikor azt mondják, hogy át itt most van valami fajta megrecsenés a Fidesznél, akkor tudott mindig-e valami olyat mutatni, hogy egyre több embert összehoz. Tehát a 2012-ben volt az első békemenet, amin volt is szerencsém részt venni, akkor még Origót tudósítottam, és ott nekem az volt az élményem, mert 2012-ben volt az, hogy a Fidesznek a népszerűsége beszakadt, ugye IMF, költségvetési gondok, gazdasági gondok, az MSZP és a Fidesz, eléggé közel volt egymáshoz, tök nehéz elképzelni, de a Mesterházi féle MSZP megközelítette az Orbán Viktor féle Fideszt, és akkor az első békemenet, de volt egy olyan érzés, hogy úristen mennyi ember, és annyiba felülmúlt minden elvárakozást, hogy az első békemenete nemhogy ekkora nagy sziget, nagy színpad nem volt, hanem semmilyen. Tehát, hogy ott a végén egy ilyen spontán beszédet mondott Bajer Zsolt, Bencsik András, meg egy kis Sámlira ott felsegítették Orbán Viktort is, de hogy ott pont egy szintlépés volt. Aztán jöttek a további békemenetek meghatározott pillanatban, a Fidesz tábor mindig várta, hogy mikor lehet kiállni, és az látszott, hogy folyamatosan a Fidesz tud egy akkora tömeget mutatni, pláne az ellenzékhez képest, amelyel nem teszi kérdésessé azt, hogy ez egy nagy párt. És akkor most ehhez képest, ugye azt láttuk, hát nem véletlenül kommunikálta Magyar Péter ezt nagyon hosszan, hogy buszokkal, CBA utalvánnyal, polgármesteri dorgálással és így tovább, határon túlról, mindenféle szervezéssel mindent beleadunk, és itt most aztán tényleg az űrből is látszó hatalmas nagy menetet tudnak mutatni, és a rengeteg ember volt, szerintem kétségtelen, és még a legtisztásabb is talán elismerhető, hogy több tízezren voltak a békemeneten, ez még mindig egy hatalmas tömeg, de az a fajta élmény, az nem olvasható sehol, hogy hú, hát ilyet, hogy még állnak Budán, és már nem férnek be a Kossuth térre, tehát nyilván az okozott volna egy ilyen élményt, ez nem volt. A másik oldalon, a Tiszánál viszont, a kiinduló pont ugye az volt, hogy van egy olyan növekvő tábor Magyar Péter mellett, ahol hirdeti az országjáráson a rendezvényeket, a Kossuth téren, Debrecenben, és így tovább, és a Fidesz egy olyan hangulatot kezdett el kialakítani az elmúlt hetekben, hogy hát nézzétek meg a drónfelvételeket, már senkit nem érdekel Magyar Péter, már buszoztatva is így hatalmas nagy látkép, kis piros karika, hogy összegyűlnek a színpad körül. És ez a kommunikáció, ez ott üt vissza, hogy amikor meglátjuk ezt az előbb kivetített képet, az, hogy Magyar Péter szavára kiment ennyi, szintén több tízezer, hanem több százezer ember, mindjárt ugye erről beszélünk, de hogy a kiinduló ponthoz képest tudott a Tisza egy olyat mutatni a saját tábornak is, meg a bizonytalannak is, hogy hú, itt azért mennyi ember jött ki Magyar Péter szavára. Bár nem 100%-osan, de azért számszerűsíthető az, hogy mennyien voltak ezek a tömegek, vannak különböző mérések arra, hogy hogyan lehet kiszámolni ezekből a felvételekből, hogy egy négyzetméteren hány ember állt, és Szabó Andrea, szociológus, aki már többször megfordult nálad az öt pontban podcastben, ki is rakott egy ilyen gyors elemzést, amiben azt mondta, hogy kb. A Fidesz rendezvényen mondjuk 90 ezeren voltak, és ennél 1,7-szer vagy 2-szer többen voltak Magyar Péter eseményén. Ugye tudományos akarsz lenni, akkor ne egész számot mondj. Igen, nagyon trolljosak tűnik, szóval, hogy ez adhat nekünk valamennyi kiindulást, mert nyilván itt valójában, amit te is sokszor kimondasz, hogy az a lényeg, hogy a saját választók azt fogják gondolni, hogy az ő rendezvényükön voltak többen, szóval nehéz itt igazságot osztani, és ugye a legizgalmasabb ilyenkor mindig az, hogy mi az utókommunikáció, hiszen ha az utókommunikáció az egyik oldalnál sokkal erősebb, akkor meg lehet győzni azzal az embereket, hogy tényleg valójában azon az adott eseményen voltak-e többen. Igen, de viszont ugye a valóságtól azért nehéz elszakadni, mert hogy pont hogy kialakul egy ilyen érzés, és most szerintem az okozhat az érzésben egy ilyen, a kiinduló ponthoz képest, tehát a Fidesz iszonyatosan nagy tétet rárakott erre, tehát hogy a március 15-én ugyanezt a csatát egyébként elő fogja adni a két tábor, viszont ott az lesz megint csak a kérdés, hogy most már ez a kiinduló pont, amit október 23-án láttunk, tehát Magyar Péternek már most azon kell ugye dolgoznia, gondolkodnia, hogy ezt a mostani szintet hogyan tudja még egyel meghaladni, hogy azt a történetet tovább tudja mesélni és érzékeltetni, hogy lépésről lépésre egyre többen van a Tisza tábor, és a Fidesznek pedig hát azt kell kitalálnia, hogy még itt ebben a fél évben mit tud változtatni, hogy elhitesse a saját táborával, de főleg a bizonytalanokkal is, hogy ő is egy lépésről lépésre egy olyan úton van, ahol bővülni tud a Fidesz tömege. És volt egy olyan félelem talán, most hát erről beszélgettünk tegnap, amikor mentünk egyik menetről a másikra, hogy azáltal, hogy a budapesti szavazók sokszor, a budapesti szavazókat többször mobilizálják ilyen eseményekre, tüntetésekre, polgári ellenállásra, nem tudom, kutyapártos, nem tudom, parádékra, hogy ezáltal volt egy olyan... Puzsér, érzület, lúp, igen, hatházi, igen, minden van, hogy kevesebben fognak kijönni a fővárosiak ezekre az eseményekre, mert nem annyira üti már meg az ingerküszöböt, vagy inkább elmegyek túrázni, inkább elmegyek a családomhoz. De szerintem ez megdőlt, vagy hogy a létszám megdőlt, ráadásul úgy dőlt meg, hogy Magyar Péter azt a történetet mesélte, hogy míg minden a Fidesz mellett van, a közpénz, az állami gazgatás, tehát mindent bevetnek, addig a Tiszát hátráltat minden, ugye sok vidéki helyről jöttek olyan hírek, hogy nem lehetett buszt bérelni, ráadásul elkezdett zuhogni az eső, és ennek ellenére voltak ennyien. Tehát, hogy a Tisza történetébe jobban be tudja illeszteni ezt a dolgot, úgyhogy én azt gondolom, hogy megmutatta mind a két tábor azt, hogy sokan vannak, magamnak, hogy ez egy nagy küzdelem, de a nap végén, amikor otthon egyedül éppen lehajtja a fejét egy-egy politikai vezető, azt gondolom, hogy Magyar Péter elégedettebb lehet. Menjünk is tovább olyan szempontból, még maradunk a tömegeknél, hogy hogyan is kommunikálnak a vezetők és a politikai pártok ezekről a tömegekről, mivel ugye ez lesz a meghatározó abban is, hogy az ilyen műsorokban mit mondanak, és mi lesz az utólagos érzület azzal kapcsolatban, hogy hol mennyien voltak, és Csepellának közben köszönjük a szuper köszönömet. Köszönjük. És itt az volt az érdekes, és nekem volt egy olyan észrevételem, hogy a Tisza kommunikációja nagyon decentralizált, és erre lehetne azt mondani mindenkinek, hogy de hát Magyar Péter kommunikál mindenről, hogy lehet ez decentralizált. Igen, ez egy jogos érv lenne, de ha megnézzük azt, hogy a Fidesz kommunikációja milyen volt, akkor volt pár videó, a drónos felvételek a hídról, vagy a tömegek, amik vonulnak a körúton, mindenki ezt használta tűpontosan, ugyanakkor folyamatosan, még az utókommunikáció, amiről később fogunk beszélni, az is nagyon rendszerezetten történt. A Tiszánál pedig azt látjuk, hogy és mert vannak új szereplők, csak Magyar Péter mellett eltörpülnek, hogy mindenki össze-vissza más képeket használt. Magyar Péter a képen látható Hősök terés szürkület utáni képet használta, sokan a Redditről leszedett képet használták madártávlatból, szóval nem volt egy ilyen egységesített kommunikáció, ami szerintem így a profizmus ellen hat, és keltett egy olyan benyomást, hogy itt szükség van arra, hogy picit ezt így összefogják, mert a gépezet ellen így lehet szerintem harcolni. Hát én abból a szempontból tök igazad van, és én úgy közelítem meg, hogy most egy olyan kép, amelyet éppen erről a menetrend szerinti repülőgépről valaki feltett, és ez így nagyon gyorsan elterjedt, ez spontán módon, organikus módon nagyon-nagyon segítette a Tiszának a kommunikációját, és az érdekeit feljebb tolta. Már erről is elkezdett persze terjedni, hogy ez is AI kép volt, és nem is ennyien voltak, tehát lesz itt minden még azzal a képpel, de egy kampánytervezési szempontból ennek megvan az a veszélye, hogyha ennyivel spontán módon dobálják be az emberek és kommunikálnak lelkesen dolgokat, hát akkor ez nem biztos, hogy olyan, ami az érdeket segíteni fogja. Tehát, hogy ezért kell mindig megtervezni a közvetlen kommunikációt, utókommunikációt, és ez nem egyfajta ilyen hát happy-e a kampánytervezőknek, hogy ostorral ott álljanak. Viszont ezt a két képet, amit ide tettél, ez az abból a szempontból is érdekes ugye összehasonlítani, hogy egy teljes látkép a Hősök teréről, ezt tette fel Magyar Péter rögtön a beszéde után. Itt egyébként Edzs Geri egy ilyen kis poént megeresztett, hogy az eső csak segítette a Tisza áradását. Nagyon jó, ugye? És nyilvánvaló módon ezzel ki is adta azt a fajta jelszót, hogy ezzel a képpel lehet tarulni, ezt lehet mutatni apunak, anyunak, barátoknak, bizonytalanoknak, bárkit, hogy nézzétek meg a Hősök tere, hogy nézett ki, amikor beérkezett oda már a nemzeti menet, és ezzel szemben ugye kerestünk a Kossuth téről is Samuval egy hasonló ilyen látképet, ahol fölülről magát a teret meg a térnek a szélét is látjuk, és azt vettük észre, hogy Orbán Viktor oldalán rengeteg a kép arról, ahogy a Margit hídon jönnek, arról, ahogy a Nagykörúton sétálnak a menetelők, arról, hogy a nagy színpadon ott áll Orbán Viktor, és mindenféle szögből, előről, hátulról, hát alulról nem, de hogy pont fölülről nem látható egy ilyen nagy kép. És ez pedig ugye, amit te mondasz, hogy megtervezik azt, hogy bizonyára, tehát egészen biztosan készültek fölülnézeti képek a Kossuth térről is, de a Fideszben miután azt nem találták ezek szerint vizuálisan jól kommunikálhatónak, kielégítőnek, azok nem terjednek, azok nem nagyon találhatóak. És ezért is volt nagyon nagy szükség arra, hogy az utókommunikáció nagyon erős legyen szerintem, és ugye az volt, hogy még el se indult a Tisza menete, még gyülekeztek az emberek a Kossuth téren, és már a Hősök terénél ilyen nemzeti menet, béke menet zavar van a fejemben. Kossuth is hős volt. Igen, de hogy a hősök terén gyülekeztek, és már akkor elkezdődött, hogy mi kétszer annyian voltunk, és ugye ezt posztolta ki mindenki. Persze, és ugye ez egy ilyen visszatérő, hogy kétszer annyian, hogy jól is hangzik, meg nyilvánvaló módon, ez egy ilyen egyszerű dolog. És ugye Paper Tiger, papírtigris írja nekünk, hogy szellős volt a Kossuth tér. Én ebbe azért nem mennék bele, mert Samuval álltunk a Kossuth téren úgy, hogy először teljesen tömbbe volt, utána egy kordonnál kinyitották, akkor kimentek mögülünk az emberek, és volt egy kis szellő, aztán betöltötték, de higgyétek el nekünk, hogy a Hősök terénél is volt olyan, amikor odaérkeztünk, és hirtelen az egyik részén nem volt, tehát a tömeg az nyilván így mindig szerveződik. Itt szerintem a tömegméretnél arra érdemes menni, amiről eddig beszéltünk. És akkor hoztunk még egy olyat, hogy és közben nagyon szépen köszönjük Németh Mónikának a szuper köszönömet. Igen, hoztunk egy olyan összehasonlítást, és amit előbb Samu említett, hogy a közben lévő kommunikáció hát nyilván kiemelten fontos, és van egy ilyen tanulságos párhuzam, hogy 14 óra körül, amikor Orbán ugye már végzett a beszédével, lehet, hogy volt az már 14:30 is, akkor kirakta ezt a bizonyos képeket a békemenetről, és hogy milyen jól néznek ki, majd ezzel szinte egy időben posztolt Magyar Péter is, hogy hát soha nem voltunk ennyien. Tehát két politikai vezető ugyanúgy kiposztolta, hogy soha nem voltunk ennyien, és innentől nem lájkokat kell szerezni, hanem szavazókat, ezt jól tudjuk, de mégis érdemes nézni, hogy négyszer annyi lájkot kapott Magyar Péter, tehát 100 000-nél tart most már ugyanaz a poszt, hogy soha nem voltunk ennyien, mint Orbánnál, soha nem voltunk ennyien, az ilyen 25 000-nél tart. És itt ezekből nem azt a következtetést kell levonni, hogy akkor négyszer annyian vannak a tiszások természetesen, de azt a következtetést le lehet vonni, hogy egész egyszerűen a tiszások sokkal jobban fellevülten jelen vannak, és jobban reagálnak nyilván a politikai vezetőre. Orbán Viktornak nem kellett volna letiltania engem a Facebookról, mert így egy fontos lájkolót vesztett a posztjaira. Ez egy örök sérelem, amit majd visszanézünk, de én Samunak mindig átküldöm és megmutatom a legfontosabb miniszterelnöki pillanatokat. Még Padisák Judittal annyiban én egyetértek, hogy a Kossuth téren rengeteg a tereptárgy, hatalmas színpad, vizesárok, szobrok, emellett a tömeg, anélkül, hogy lebecsülném, eltörpül, hát azért nincs távlati kép onnan. És ebben amúgy van valami, de azért, hogyha akkor azért Magyar Péter tudott jó képet csinálni a Kossuth térről. Igen, és még egy ilyen apróság, amelyre érdemes figyelni, mert ugye itt nyilván azok vagyunk az innen és túl közösségében, akik a politikai apróságokat szeretjük, hogy egy-egy ilyen rendezvény vagy párhuzamos rendezvény megszervezésénél iszonyatosan sokat számítanak az időzítések. Tehát például, amikor a békemenet ugye hát egy óra után ért be nagyjából a Kossuth térre, és akkor elkezdődött még ott a program, és hát már lehetett látni, hogy Orbán Viktor nem egy órakor beszél, hanem leginkább kettőkor. Még mondtam is Samunak, hogy ugye kettőkor nem fog elindulni a Magyar Péter féle menet, tehát bőven át fogunk érni, mert hogy nem, tehát hogy a figyelmet nem veheti el ugye Orbán Viktor arról, hogy elindult a menet, és el fogja csúsztatni Magyar Péter, és el is csúsztatta. Tehát, hogy itt aznap egy iszonyatosan nagy harc zajlik a figyelemért, és hát nem csak posztokban, hanem ugye szervezésben is. És akkor már valamennyit beszéltünk a hangulatról, de azért idehoztam két képet arról, amit korábban már megemlítettünk, hogy míg a békemeneten tapasztaltunk egyfajta, vagy a nyüzsgésnek a hiányát, hogy nem voltak egyszer volt egy Viktor-Viktor-Viktorozás, de nem voltak ilyen erős rigmusok és olyan kitörő lelkesedés, addig a Tiszától ezt a saját képet hoztam, ami szerintem nagyon művészi lett. Nagyon szép. És amúgy mondd el, mert te még nem mondtad el, hogy te mit éreztél hangulat téren. Én hangulatban pont azt éreztem, és ez a fáklyás kép szerintem is jól sikerült, és amatőr fotófogyasztóként megláttam az esztétikáját ennek abszolút, hogy ez például egy jól megragadható különbség, hogy a Tisza rendezvényén sokkal jobban lehetett akár érzelmeket rögzíteni, vagy érzelmeket lefotózni, vagy jobban kifejeződve. Tehát, hogy ha emlékszel, volt ott kettővel mögöttünk egy néni, aki egyedül volt egy zászlóval, és ő folyamatosan az áradat Tisza, tehát, hogy amikor skandálja a tömeg, ő ugye vannak azok a tüntetők, akik még akkor is skandálják, amikor már mindenki, ha tehát túl vagyunk a dolgon, tehát, hogy annyi ilyen megragadható dolog volt a Tisza rendezvényén, tehát sokkal lelkesebb, sokkal eltökéltebb résztvevői vagy megemlékezői kört láttam, ami visszaigazolódik persze a kutatásokból, hogy mennyire szeretnének szavazni, visszaigazolódik a közösségi médiás tevékenységből, és itt Dave kérdezi, hogy az online nézőkről mi a véleményünk. Igen, Magyar Pétert meg a Tisza rendezvényét azt sokkal többen nézték, de egyébként azért is, mert hát a Tisza közösség sokkal jobban habituálva van arra, hogy online módon ott legyen és megnézze a politikai vezető fellépését. Tehát, hogy hangulatban sokkal megragadhatóbb volt az. Itt, hogy a Fidesz rendezvényén is próbáltunk ugye ilyen hangulati dolgokat elcsípni, és azon túl, hogy felvette egy srác a Trump-féle piros sapkát, itt is megvan a góra oszlopunk tetején, nagyjából ez volt egy ilyen önkifejezés, a többiek pedig hogy körülöttünk, hát várták, hogy mi történjen, egy férfi egy zebrát felcsatolt a hátizsákjára, és egy régi Fidesz zászlóval volt, amilyen 15 évvel ezelőtti Fidesz zászló volt, és ott valahogy így azt lehetett érezni, hogy akkor várják, hogy szépen lemenjen a műsor. Nyilván el fognak menni ők is szavazni, de Orbán Viktor, és majd beszélünk az ő szónoklatáról, pontosan érzi azt, hogy oké, ők már így megvannak, de kéne foglalkozni azokkal, akik kormányváltást akarnak a megtévesztettekkel. Amúgy ez apróság, ami eszembe jutott, az egyik gondolatot kapcsán, hogy vizuális megjelenítésben a Tisza azért is sokkal erősebb, hiszen sokkal több merchük van. Tényleg nincsen Fidesz merch, nincsenek annyira hűlbevalók, plakátok, pólók, pulcsik, vagy nem látom, hogy a Fidesz hogy árusítja ezeket a termékeit. Hát, és olyannyiban jót mondasz, hogy megláttam egy új Fidesz mörcsöt itt néhány fideszes vezetőn, amikor ugye ők Pride-ként, Orbán Balázson volt, de volt más Szabó Zsófin, hogy egy ilyen Pride-ként a Fidesz Pride-jaként azonosította ezt a fajta menetet, de hát abszolút igazad van, és még egy észrevételt a hangulathoz, ami meg is lepett, és most jutott eszembe, hogy amúgy mellesleg, zárójel, lábjegyzetben két Fidesz-féle akció zajlik, a nemzeti konzultáció, ott nem lehetett aláírni sehol, illetve a petíció, ugye a háború ellen. És én régi békemenetes emlékeimen vannak olyan képek jönnek elő, hogy így az adott térnek az oldalában, vagy a menet oldalában így egymás mellett álltak a fideszes pultok, hogy tessék, ide lehet jönni, itt lehet aláírni, és ott is egyfajta mozgósító erődre demonstráció volt. És igen, a Tiszánál is zajlik egy ilyes, mondjuk a zuhogó esőben nem igazán alkalmas bármilyen aláírásra, de hogy ez is ez egy nagyon furcsa jelenség, hogy két fideszes akció zajlik, egyikről se tesz említést a politikai vezető, és nincsenek semmilyen fizikai látszata. Na de nézzünk meg egy újabb szempontot, a performanszokat, mert bár ezek nem úgy bírnak egy direkt politikai jelentőséggel, senki nem a performanszokért megy, meg a műsorért megy ilyen rendezvényekre természetesen, de abból a szempontból, hogy mi az üzenete ezeknek, mi van benne, és legfőképpen, hogy mi maradt ki, abból azért lehet elég sok mindenre következtetni. én a teljesen szubjektív véleményem az, bár a vélemény elé nem is kell adra tenni a szubjektív, szóval nekem amúgy tetszett a fideszes eseményen ahhoz képest, hogy a Vidnyánszky féle nem akarunk meghalni gyerekek ordibánakhoz képest, szerintem egy teljesen valid színházi performance-t hoztak létre, ahol nagyon sok énekes betét volt, szép hangú színészek jöttek, a dramaturgiája abszolút fel volt építve, ilyen még ilyen furcsa táncmozdulatok is voltak az egyik részben. Viszont az volt ugye nagyon nagy különbség, hogy ez egy frontális megemlékezés volt. És ez egy ilyen régi, megszokott, a színpadon megtörténik, a néző megnézi, nekem még picit terjengős is volt, hosszú volt. Még a Tisza egy ilyen, hát hogy mondod ezt, nem is flashmob-szerű, de egy sokkal inkább a tüntetés részévé tette a performance, hogy az ne ott várja az embereket, hanem amíg vonulnak az Andrássy úton, addig a színészek ott az autók roncsoknál meglepik az embereket, és szerintem ezt a Tisza kezdte el, de nyugodtan hazudtaljátok meg, ezt Tisza kezdte el még március 15-én, és hozott már ilyen elemeket az utcára, és ezt én nem tapasztaltam korábban más politikai pártnál. Hát egyetértek, és formai szempontból nyilván sokkal jobban átélhető, és lehet mondani, hogy autentikusabb az, hogy az utcán zajlanak a harcok, a csaták, és ott van a füst, ott van a roncsautó, ott van a csata, ez nyilván egy átélhetőbb, ráadásul így a menet útközben is kap valami fajta előadást, és nem amikor beérkezik a térre, ott kell így egy órában végighallgatni a dolgot, de hogy egy tartalmi érdekességet, vagy nehézséget, vagy különbséget kiemeljek, az pedig az, hogy ugye a Fidesznek meg kellett azzal a problémával küzdenie, hogy hát október 23-án azért mégiscsak ugye volt egy politikai, meg hát egy fegyveres konfliktust, aminek a másik oldalán is ott voltak valakik, akik hát a szovjetek, meg az oroszok. És ebből a fideszes performanceból, ebből a műsorból, amelyben tényleg a tánccal, a magyar hősökkel, a 8 éves kislánnyal, aki valamilyen tankok elé állt, vagy Mansfeld Péterrel, aki valakik ellen ugye hát harcolt, és szerencsétlen módon őt megölték, hát kimaradt az a dolog, hogy itt egy szovjet birodalom ellen, a szovjet-orosz elnyomók ellen harcoltunk, és amikor Filip felvezette ezt az egészet, felsorolta ott az összes főbűnöst, hát nyilván Gerőtől kezdve mindenkit, aki részt vett ebbe az egészbe, de valahogy kimaradtak a szovjet-oroszok, és ugye utána Orbán Viktor beszédében is azt a bravúrt igyekezett véghez vinni, hogy ezt a problémát így valahogy becsomagoljuk. És ez ugye azért teszi nehézkessé a dolgot, mert így úgy kell egy jó művészi színvonalon előadni valamit, hogy bizonyos dolgokat nem érintünk. Nyilván a Tiszánál olyannyiban nem volt ez probléma, hogy a Ruszkik haza tematika, amely hát sokáig azért a Fidesz identitásának az alapja volt, az meg tudott jelenni még Magyar Péter beszédében, meg a tüntetők skandálásában is. Igen, még talán annyi szempont eszembe jutott, hogy a Fidesz felvonultatott 56-os hát veteránokat, hogyha ezt a kifejezést használhatom, akik még az utolsó generáció, akik megélték 56-ot, és valamilyen formában jelen is voltak a tüntetéseken, meg hát nem ez annyira nem fontos, szóval szerintem ez nem csak eszembe jutott valami, de azt inkább kihagyom, és, de ami viszont, amit muszáj elmesélnünk, az az, hogy volt egy pont, amikor én teljesen meglepődtem. Akkor Rákai Filip azt mondta, hogy most egy olyan dolgot fogunk látni, amit még soha nem tapasztaltunk meg megemlékezésen, ünnepi meneten, és azt mondta, hogy mindenki tekintsen az ég felé, és ezen a ponton teljesen filmbeillően bekapcsolódott egy vadászpilóta a hangszórókra, aki elmondta, hogy hamarosan Gripenekkel fognak átsuhanni a pilóták a Kossuth tér felett, és erről hoztunk is nektek egy videót, és konkrétan az történt, hogy mi álltunk, és meghallottuk a távolból, hogy a vadászgépek közelednek a tér felé, és mindjárt láthatjátok azt, hogy piros-fehér-zöld csíkot húzva elmentek felettünk a vadászgépek, és pont azt beszéltük utána, hogy nem hiába az amerikai kampánytanácsadók aktív munkája hát, a Fidesz kampányban. Én látom magam előtt, amikor ül a kampánycsapattal együtt az egész szervezői, rendezői bizottság, és ott valaki, amelyik amerikai, hogy flying Gripen, celebrating Gripen, yes, you can. We can, és így tovább. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan show elem, ami erős, ami emlékezetes, és az, ami igazából ugye az egészet egy ilyen hatalmas, monumentális és megragadható megemlékezéssé teszi. Csak hogy ugye van egy olyan probléma emellett, hogy hát akkor ez most miből, meg akkor ez az állami ünnepség és a fideszes ünnepség keveredése című problémába azért beleillik, tehát hogy oké. Hát jó, de az átlagos választónak ez tök mindegy, nem? Tehát kenyér és cirkusz van, akkor én el tudom mesélni, hogy láttam a Gripeneket, és ez abszolút. Sok. Abszolút. Tehát, hogy ez egy olyan jó húzás volt, ami azt gondolom, hogy hogy az amerikai tanácsadóknak a kezelenyomata egy digitális polgári körgyűlésen iszonyatosan látszik, és formai szempontból abszolút tudnak hozni és emelni az eddigi kampánytechnikákon. Van ugye viszont az a része, hogy mindezek hogyan illeszkednek abba az üzenetbe, abba a világba, most olyan elgondolgot fogok mondani, abba a lélekbe, amelyet a Fidesz képvisel. Eddig képviselt, eddig tudott képviselni. És ebből a szempontból ez a Gripen jelenet, ez egy emlékezetes, ez egy visszatérő dolog volt, de a politikai hasznát még kevésbé látom. Térjünk rá szerintem most már arra, ami az egyik ilyen fontos része volt, hogy a színpadra lépett a két szónok. Na, de milyen színpadra, Samu? Na, de hát, amikor megláttuk a Fidesznek az emelvényét, akkor tényleg olyan érzetem volt, hogy lehet, hogy itt most nyáron nem lesz Sziget Fesztivál, de akkor itt a felét legalább megkaptuk, mert ez egy hatalmas, grandiózus emelvény volt, ami a tér felét elfoglalta, és amikor átértünk a Tiszához, akkor néztük, hogy hol van itt a színpad. Hát nem látjuk sehol a színpadot, mi fog történni, és akkor az egyik beszélő egy ilyen roncs autó tetejéről beszélt, aztán Magyar Péter pedig meghúzta a váratlant, és nagyon okosan a tömeg közepére állt, és itt is megvan az a különbség, hogy míg a Fidesznél egy ilyen nagyon frontális, mi itt vagyunk, ti ott vagytok, tehát ilyen dihotómiát, vagy egy helyzetet festett fel, addig Magyar Péter, ő a nép embereként tudta magát ábrázolni a tömeg közepén, és mindenki körülvette. A Fidesz nyilván figyelte arra, hogy mögötte is üljenek, és hogy nem egy ilyen üres színpadkép volt, hanem nagyon tudatosan kiválasztva az, hogy kik ülnek a miniszterelnök mögött, és hát főleg nyilván fiatal energikus arcok, meg olyan influencerek, akiket sokan ismernek, ugye Szabó Zsófitól kezdve Perjes Károlyék ott voltak. Igen, tehát hogy volt nyilván egy ilyen kontraszt a kettő között, és itt jön ugye a történetnek a szerepe, amiről nagyon sokat beszélünk, hogy azzal, hogy a Tiszának ennyi pénze nincsen, és azzal, hogy nyilvánvalóan egy állami ünnepségnek a költségvetésével nem tud versenyezni, ezzel akkor hát milyen színpadot ácsolunk, és akkor ott a népnek a közepén, ott egy picit kiemelkedve mondta el Magyar Péter a beszédét. Meg hogy tehát a Fidesz nem involválta annyira a résztvevőket a menetén, mint a Tisza, kezdve azzal a performanszal, ami sokkal inkább emberközeli volt, ahogy ez a kedvenc buzzwordja most mindenkinek, és azt is, ahogy egy kórus kiállt a Tiszánál énekelni Rost Andra vezetésével, a kivetítőkre pedig a dalszöveg rákerült, és mindenki együtt énekelhetett, Magyar Péter elérhető távolságban volt, tehát hogy ez együtt adta meg nekem azt a képet, hogy ő egy ilyen emberközelibb, megközelíthetőbb karakterként ábrázolja magát. Igen, és ugye ezen a ponton egy pár szót ejtsünk ezekről a beszédekről is, és hajlamos vagyok nagyon is egyetérteni Török Gáborral abban, hogy maguk a beszédek, a tartalmuk, az ott elmondott mondatok, azok nem úgy fontosak, hogy nagyon kevesen nézik ezeket végig, pláne, hogy Magyar Péter egy órán át is többet beszélt, és sokkal hosszabban mondta el, amit szeretne, mint Orbán Viktor, hanem azon keresztül fontos, hogy mi az, ami maradandó abból, mi az, aminek utóélete van, mi az, amiről beszélni tudunk. És én mind a kettőnél azt a dolgot emelném ki, hogy a szokásos üzeneteket, paneleket, a saját történetnek a így-úgy felépítését, elmesélését, ezt mindenki, én azt mondom, hogy csillagos ötösre elvégezte. Orbán Viktornál megvolt a brüsszeli elnyomók, Ukrajna, a béke-béke-béke üzenete, és az, hogy a másik tábor háború, nem akarunk háborút, akkor a Fideszre kell szavazni. Magyar Péternél ugyanúgy megvolt az, hogy itt most már váltani kell, és most le fogják győzni a Fideszt, és ez a történet az, amelyikhez a nép nagy része már csatlakozott, de nehéz lesz, minél többen vagyunk, de programpontoktól. Tehát még volt mindenkinek a kötelező. Ami érdekes volt, az a pozíció, amit egyébként ezek után felvettek, ugyanis Orbán Viktortól azt szoktuk meg az elmúlt 15 évben, hogy az ellenfeleiről, pláne a hazai ellenzéki táborról keveset beszél, nem is említi őket, vagy hogyha említi, akkor azt a fajta ellenpontozást végzi el, ami felmagasztalja a Fidesz táborát. Ezzel szemben most valami olyan fajta kommunikáció volt, hogy elismeri a miniszterelnök, hogy sokan akarnak kormányváltást, ők megtévesztett emberek, a vezetőik azok persze hát a Brüsszel kitartottjai, meg Ukrajna bábjai, de hogy az embereket meg kell győzni, és azt üzente a Fidesz táborának, hogy oké, mi meg vagyunk, mi úgy fogjuk a szavazólapon az X-et behúzni, hogy szétszakad a szavazólap, de ez nem elég. Ez volt az üzenete, hogy a megtévesztetteket, és hát főleg a lázadó fiatalokat meg kell győzni, és a lázadást azt abba fordítani, hogy akkor itt most a Fideszre szavazni a lázadás. Ez a fajta pozíció, ez nem azt jelzi, hogy Orbán Viktor egy ilyen 80 választókerületben győzünk féle pozíciót vett fel, hanem ez pont az a pozíció, hogy hát mi megvagyunk, de még kéne a Fideszhez. Én azt gondolom, hogy nehéz lesz úgy az eltévejedett híveket, szavazókat visszaterelgetni a szoknyája alá Orbán Viktornak úgy, hogy az a kommunikáció, és azon a pulpituson, a békemeneten, hogy aki magyar velünk tart, és megvan ez az ilyen szétszakadás, hogy aki magyar velünk tart, tehát nem magyar, aki nem tart velünk, és a békemenet... nem tart velünk. Így van. És a békemeneten Bencsik András, Schmidt Mária talán nem mondta ki, de a Fidesz egyik szóvivője is ott volt, akik azt mondták, hogy igen, aki a Tisza nemzeti menetén van, az háborút akar. Igen, és ehhez képest volt egy teljesen másfajta kommunikáció a miniszterelnöktől, és hát nyilván itt az a kérdés, hogy a Fidesz tábora az hogyan tudja azt feldolgozni, hogy amikor Magyar Péter szóba kerül, akkor az a pozíció egy kocsmai beszélgetésen, egy vasárnapi ebédnél már kevésbé jó, hogy akkor itt hülyék vagytok, és háborúpártiak, és migránssimogatók, és nem tudom mi, hanem pont, hogy ki kell alakítani egy olyan kommunikációt, amivel megpróbálja visszaterelni az elbizonytalanodókat a Fidesz táborába. Na ezzel szemben Magyar Péternél az a pozíció volt jellemző, hogy egyfajta megbékélésre hívta fel a figyelmet, hogy a békemeneten résztvevőknek is kezet kell nyújtani, hogy itt egy megbékélési politikát hirdet. Na most itt ugye a nehézség az mégiscsak az, hogy eközben, amikor tényleg szöges bakancsal száll bele a fideszes politikusokba, meg tudja-e ugye azt keretezni és azt csinálni, hogy itt tényleg csak Orbán és 3000 janicsárjáról van szó, akiket egyébként el akar takarítani, de a többiek jöhetnek. Csak hogy ezt, hogyan veszi majd be az ellenzéki szavazóknak a gyomra. Tehát, hogy itt van valami olyasfajta igény az elszámoltatásra, és ezt az országjárásomon látom, hogy hát nem csak az Orbánnal, meg a Rogánnal, meg ott a föntiekkel van a baj, hanem a helyi fideszesekkel, meg a helyi önkormányzati kis királyokkal, meg és így tovább, és így tovább. Vagyis Magyar Péter hiába hirdet megbékélés politikát, hogyha egyébként a felhevült tábora az ennél sokkal több vért akar. Szóval a fő különbség, vagy a fő mondani való az mégiscsak az volt, hogy Magyar Péter nem csak, mert azt mutatta, hogy ő nem csak érzi, vagy nem csak a kutatásokban látja ezt a többségi pozíciót, hanem képviseli is, mert általában azok szoktak ilyen megbékéléseket hirdetni, akik többségi pozícióban érzik magukat. Ha már kommunikációnál tartottunk, akkor beszéljünk picit a Fidesznek az utókommunikációjáról és a Tisza utókommunikációjáról. Ezt már részben említettük, szóval nem tagolnám sokkal tovább, hogy Orbán Viktor ezt a képet osztotta meg, hogy ők kétszer annyian voltak, nyilván úgy fotózták le a Hősök terét, amikor még gyülekezett a tömeg, és amúgy közben még behozok egy ilyet, hogy Zalamikinek, Egervári Péternek és Random Mennek köszönjük szépen a szuper köszöneteket, ezt muszáj volt beikálnem, és így utókommunikációként. De mondat közepén. Mondat közepén beikáltam, és Magyar Péter réknél megint azt látom, vagy én azt látom, hogy ez megint ez a decentralizált, nincsen egy kommunikáció, amit mindannyian folytatunk, hogy mi ennyivel voltunk, mi is kétszer annyian voltunk, vagy sokkal többen voltunk kommunikáció, hanem Magyar Péter felállt a Hősök terénél az egyik lovas szoborra, és mutatott egy peace jelet. Hát itt nyilván az influencer politikus tengelyen azért nyilván hozzá szerette volna tenni a magáét, és hát Orbán Viktor már ez idő alatt éppen Brüsszelbe repült az EU csúcsra. Itt ugye az ennek a tanulsága, hogy igazából ezt, amikor megtervezik előre a kampánystábok, tehát az, hogy kétszer, Fidesz azt fogja mondani, hogy kétszer annyian voltunk, ez egy várható kommunikáció volt, mert már akkor azt mondta, hogy kétszer annyian voltunk, amikor még a Tisza nagyjából elindult, de hogy hát ugye Magyar Péter meg nem lenne Magyar Péter, hogyha valami ilyen napzáró fordulatot nem tenne. Az utókommunikációnál viszont nem csak a rendezvény utáni, vagy az este számít, hanem pont a mai, meg a következő napok, meg a jövő hét. Ki hogy illeszti bele ezt a történetébe? És mi a továbbélése? És itt a továbbélésnél is van egy olyan kontraszt, hogy Magyar Péter, hát ne felejtsük el, meghirdette az újabb akcióját, egy monstre országjárást, amely novemberben elindul, és hát ennek ezt a sokat mondó nevet adta, hogy út a győzelembe, azaz a kampány hátralevő részében a választásokig ő tulajdonképpen végig akarja újra járni az országot, olyan helyekre is eljutni, ahová eddig nem. És hát itt visszatérünk ugye abból, hogy ezt a novembert viszont egy jelöltállítással megspékelten kell tennie, mert a mostani ígéretei szerint ugye decemberre lezavarják az előválasztást, jelölt kiválasztást, mindent, és meg lesz a bűvös 106 név. Erről fogunk majd nyilván itt beszélni elég sokat. Viszont az egész akció ugye beilleszti ezt az október 23-át abba a történetbe, amelyet Magyar Péternek eddig is a sikert hozta. Azaz, azt a fajta lépcsőzetes építkezést, azt úgy végzi Magyar Péter, hogy oké, volt egy hatalmas nagy tüntetéssel vége a 80 nap alatt a Magyarország körül kampánynak, és most ott láttátok mekkora tömeggel, ott hirdette meg a következő minden eddiginél hatalmas nagyobb országjárását, aminek, hát kiszámíthatóan ugye a vége az a választás lesz, és hogy április 12-én még a mostaninál is többen legyenek. Orbán Viktornál ez a fajta történetmesélés vagy építkezés nem ragadható meg, mert az, hogy ő jövő héten mire fog visszautalni ebből a beszédből, vagy erre a békemenetre, az most egyelőre nem látszik. És akkor még egy beszéljünk röviden az előkommunikációról is, mert hát volt ilyen is, a megyei lapokban egyszerre megjelent ez az AI által generált kép, ahol hát nem is kell elmondani szerintem, de hogy Orbán Viktor boldogan áll a saját hívei előtt, Magyar Pétert pedig Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője egy pórázon tartja mögötte ukrán zászlókat tartó emberek előtt. Hát megalapozta ezt a hangulatot, és lehet, hogy még jobban mobilizálta a Tiszás embereket. Igen, ugye ezek, hát most már azt azon ne lepődjünk meg, mi is az AI rovatunkat azért hoztuk létre, mert a mesterséges intelligencia az nyilván belejárója ennek a kampánynak. Ugye az ilyesfajta mozgósítások azért veszélyesek, mert nem csak, sőt lehet, hogy nem elsősorban a saját tábort mozgósítják, hanem épp a támadott felet. Tehát én azért láttam azt a fajta kommunikációt, hogy olyan ellenzékiek, akik lehet, hogy nem is akartak volna részt venni ezen a meneten, azzal, hogy ez a Fidesz támadása megyei lapokban kiírva, hogy akkor itt tényleg Weber láncos kutyájaként vezetett Magyar Péter mögött az ukrán háborús menet vonul, ez kiváltja azt a fajta zsigeri reakciót, hogy akkor most kimegyünk és megmutatjuk. Tehát, hogy ezzel nyilván csínyán kell bánni, és majd fogunk arról beszélni, hogy a kampányban a mozgósítási technikáknak nagyon-nagyon nagy precíznek kell lenniük, mert úgy kell mindig a saját tábort mozgósítani, hogy a másik tábort lehetőleg demobilizálja. Tehát erre a jó példák azok, hogy a poloskázás, amely most nem volt a miniszterelnöknek a beszédében, sőt, ezt mondtuk, hogy az ellenfeleket, vagy az ellenfél táborát, azt most ilyen megértően magához visszacsalogatva hangnemben kezelte, de egy poloskázás az mobilizálja a Fidesz tábort, egységesíti, de nem demobilizálja, hanem még inkább felpaprikázza a Tisza tábort. Tehát, hogy ezt majd fogunk ezekről beszélni, közben 001 LDG-nek is köszönjük a szuper köszönömöt. Rátérünk arra, amit kérdeztünk még az elején tőletek, hogy viszont ki nem volt ott ezen a egész rendezvényen, ugyanis a nap úgy indult, hogy Varga Judit kiposztolta, hogy veletek vagyok, zászló-zászló szív, amelynek a indirekt módon ugye az a megfejtése, hogy hát nincs ott ezen a rendezvényen, vagy legalábbis, hogyha ott lett volna, akkor vagy nyilván szelfit csinál erről, vagy valaki lefényképezi, és hát itt ugye Varga Juditnak azt a politikai problémát kell megoldania, hogy ő úgy akar politizálni, hogy nem akar politizálni, és ez az ott is vagyok, vagy nem is vagyok ott, úgyhogy ő ezért került bele a hét elmismásolója rovatba. A második elmismásoló pedig nem más, mint Dömötör Csaba, ezt még mutattad is nekem tegnap, hogy milyen frappánsan posztolt az európai, hogy ez még az Európai Parlamentből is látszik a békemenet. Igen, tehát hogy ez egy jó megoldás, hogy nyilván oda szólította a munkája, de az, hogy berakja a békemenetről a képet az Európai Parlamentbe, és akkor így próbálja kipipálni azt, hogy itt tényleg milyen sokan vagyunk, ez inkább ilyen megmosolyogtató dolog, de ugye én pont azon kezdtem el ugye gondolkozni, hogy mi a jobb megoldás ilyenkor kommunikációs szempontból, nem felhívni a figyelmet arra, hogy nem voltam ott, vagy felhívni a figyelmet. És kértük ugye tőletek, hogy küldjétek nagy hiányzókat, de nekem eszembe jutott egy harmadik jelölt a mismásoló rovatba, és képet most azért nem fogunk tudni mutatni, mert most jutott eszembe, egy mondatot beszéljünk Karácsony Gergelyről. Aki ugye... Hát ugye abban a pozícióban van, hogy Budapest főpolgármestereként külön 56-os megemlékezést nem tartott, viszont keresztül ment a békemeneten, ahol a többen le is fotózták, volt egy szelfie egy fideszes önkormányzati képviselővel is, aki hát behúzta a csőbe rendesen a főpolgármestert, hogy gyakorlatilag így akar népszerűséget, hogy ő is a békemenetre jött, de hogy én azt gondoltam a nap elején, hogy Karácsonynak ez a fajta politikai megoldása, hogy ott lesz a Tisza menetén is, de hogy üzenni akart azért, hogy ő nem teljesen azonosul a Magyar Péteri politikával, és ezért finoman a békemeneten is átbiciklizett, szóval hogy ő egyfajta ilyen, olyan pozíciót vesz fel ezen a napon, hogy így úgy mindkét szavazótábornak szólni fog, de ezzel együtt én azt láttam, hogy ott volt a békemeneten, aztán elment túrázni valahová, és a nemzeti menetről én nem láttam képét, posztját, fotóját, ti, hogyha láttátok, akkor szóljatok. Már az október 23-át hivatalosan is lezárjuk, és még egy dologról beszéljünk a heti súlyok előtt természetesen, az pedig az, hogy elmarad a Trump-Putyin találkozó, ami nyilvánvalóan a fideszes kommunikáció központja volt, érthető okokból kifolyólag. Itt egy, csak azon menjünk át gyorsan, hogy ez milyen hatással van a Fidesz politikájára, vagy mennyire üti meg most a haladást. Ugye hát annyira gyorsan száguldanak itt a hírek, hogy ami tényleg ilyen egy héttel ezelőtt azt gondoltuk, hogy mindenféle napirendet letakarító dolog, hogy akkor a budapesti békecsúcs az úgy alakul, hogy szervezik Trump és Putyin, miben állapodhat meg, jön-e Zelenszky, odaengednek-e más európai vezetőket az asztalhoz. Ugye most a történetben ott tartunk, hogy hát elvileg ugye ez most el van halasztva, ez a budapesti csúcs, mert Trump beszélt Putyinnal, és úgy döntött, hogy most mégsem aktuális ez a találkozó. Egy mondat a geopolitikai játékról, mert szerintem ez nagyon fontos. Én arra hajlok, amit egyébként ebben a kormányzati megmondók, meg kormányzati szakértők mondanak, hogy itt zajlik egy olyasfajta kommunikációs harc, meg egy olyasfajta ilyen tárgyalási pozíció kijelölés, hogyha Trump ugye azt a képzetet lehetné, hogy na jó, megpróbáltuk a megállapodást, és mégse, és akkor jöhetnek a szankciók, majd ezután történt egy szankcionálása az orosz olajvállalatoknak, amelyet az oroszok hát eléggé fájdalmas lépésnek tartanak, akkor teljesen egyértelmű, hogy valójában lesz majd ez a csúcs, tehát nem engedte el ezt Trump, csak éppen az a fajta tárgyalási technika zajlik, ami az üzleti életben teljesen bevett, hogy megbeszéljük, hogy ott aláírjuk a szerződést, de a másik még akadékoskodik valamin, akkor azt mondom, hogy na jó, akkor nem lesz szerződés, és elkezdem az adóimat előcsapni. Tehát, hogy ebben tényleg ezt úgy kezeljük, ezt az egész Trump-Putyin dolgot, hogy ott zajlik egy külön játék. És akkor itt a másik értelme, hogy miután Trump és nyilvánvalóan Putyin nem 2026 logikájában gondolkodik, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy nem arról van szó, hogy majd itt kijelölték, hogy az áprilisi választásban hogy segítheti Orbán Viktort, ezért aztán veszélyes, és nem is szabad semmifajta magyar kampányt erre rászervezni, mert ez egy ilyen veszélyes dolog, amikor külső tényezőkhöz tesszük oda azt, hogy egyáltalán mit szeretnénk sugallni. Tehát az én tippem az, hogy budapesti csúcs az valamikor lesz, tehát hogy most már ez így körvonalazódik, de az, hogy ez mikor, hogyan, és pláne, hogy milyen eredménnyel, ki milyen részvétellel, azt nem tudjuk. Ha ehhez, és ezért lehet, vagy lenne veszélyes, Orbán Viktornak egyértelműen ehhez kötni belpolitikai intézkedéseket, például békenyugdíjat, meg békefegyverpénzt, vagy ez milyen jó hangzik, nem békefegyverpénzt, vagy bármi ilyesmit, mert hogy nem tudjuk, vagy nem tudják még ők se az időpontját. És ahogy Tempó írja, hogy nem elmaradt, hanem elhalasztják ugye, és ezt az egész dolgot. Tehát itt ez a igazából ennek a csúcsnak a belpolitikai vonatkozása. Közben Tóth Attilának is köszönjük a szuper köszönömet, és eljutottunk az adás utolsó, de talán legfényesebben ragyogó csillagához, a heti súlyokhoz. És hát ezt a képet hoztuk, mert Súlyog Tamás vásárba ment a feleségével, és erről posztolt. Nekem az a kérdésem, hogy a Súlyog Tamás kommunikációs csapata nem tudja azt az alapvetést, hogy nem szabad olyan képet posztolni, ahol az adott politikusnak ilyen eldeformált, értelmezhetetlen arca van és mimikája. Hát ugye engem arra emlékeztetett ez a fotó, és egyébként azért azt üdvözöljük, hogy itt az utóbbi napokban mégiscsak meglódult az oldal, és nem heti két ilyen protokoll poszt van, hanem van végre kontent újra az elnök úrról, hogy ez engem arra emlékeztet, mint amikor ilyen családi ünnepségeken kattintgatunk fotókat, és utána a közös családi csetbe mindenki átküld minden fotót. És akkor azok, hogy a családi fotó. Mert hogy ugye nyilván itt a elkészült több száz fotóból ki kell választani azt, amin a legelőnyesebb szögből, tehát például nem alulról fotózva, ahol nem grimaszol, ahol az a fajta üzenet, amelyet az adott kommunikációval el szeretnénk érni, az át is jön. És hát itt ezt minden egyes heti súlyoknál szerintem elmondom, hogy így nekem nincs meg ez a nagy történet, amit az elnök úr sugalni akar, és a hét mismásolójához egyébként hozzávehetjük, hogy ugye volt egy október 23-a poszt Súlyog Tamásnál, de hogy valahogy ő is ezt az egész október 23-át, hát nem verte nagy dobra. Tehát nem volt ezzel kapcsolatban. Azért, ha van valamilyen elnöki alapállása, akkor én azt el tudom képzelni, hogy egy olyan üzenetet megfogalmaz, még akár videóban is, egy egyperces videóban elmondva, kiírva, amelyet nemzeti ünnepeken amúgy megtehet egy elnök. Úgyhogy... Bocsánat, csak Pinway the Way azt írja, hogy a kép címe lehetne szatyrok, hiszen pont ilyen is szatyrokat, fonott szatyrokat. Hát igen, van egy ilyen áthallása, és azt hiszem, hogy itt elérkeztünk a hócipőnek a színvonalához, ahol ugye mindig címet kellett adni a adott képnek. Hát a végére értünk, és szerintem én nagyon-nagyon örülök, hogy kimentünk, tök sok élményben gazdagodtunk, és nem mondom, hogy ez mindig így lesz, de ha most már ennyi menet lesz még a választásokig, akkor muszáj lesz kicsit belekóstolnunk a meneteknek a hangulatába, így vagy úgy. Fogunk még terepmunkázni, és hát köszönjük nektek a figyelmet, köszönjük a szuper köszönömöket, és nyilván kommentbe írjátok meg, hogy ti ott voltatok, ti hogy láttátok ezt az október 23-át, mert jövő héten az, hogy ezer dolog még történni fog, és fogunk beszélni, egy nagyon jó teszt lesz, hogy október 23-áról, meg erről a két tömegről mennyit és hogyan fogunk beszélni, és hogy ki az, akinek a politikájában látható valami változtatás. Az én október 23-a alapján azt mondom, vagy azt jósolom, és akkor majd számunk érhető lesz ez, hogy Orbán Viktortól és a Fidesztől így a következő hetekben valami fajta változtatás kelleni fog, mert a Fidesz előzetes várakozása az volt, hogy október 23-a trendforduló lesz, vagyis egy olyasfajta pont, ami ebben a Fidesz-Tisza harcban hoz valami más dinamikát, és bárki bárhogy számolja a tömegeket, bárki megítélheti, hogy melyik beszéd tetszett jobban, de én azt gondolom, hogy az biztonsággal kijelenthetjük, hogy trendforduló október 23-án nem történt. És ez a végszó, köszönjük, sziasztok! Sziasztok!